शरारती बच्चे, लेखक निकोलाई नोसोव, चित्र जी ओगोरोडनिकोव, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। मैं और वाल्या बहुत शरारती हैं। हम हमेशा कोई ना कोई खुराफात करते रहते हैं। एक दिन हमने 3 सुअरों वाली कहानी पढ़ी, फिर हमने उसका मंचन करना शुरू किया। सबसे पहले हम कूदते और चिल्लाते हुए कमरे के चारों ओर भागे। उस बड़े बुरे भेड़िये से भला कौन डरता है? जब मम्मी खरीदारी करने के लिए बाज़ार चली गईं, तब वाल्या ने कहा, चलो पेटिया, हम भी कहानी में 3 सुअरों की तरह अपने लिए एक छोटा सा घर बनाएंगे। फिर हमने बिस्तर से एक कंबल उठाया और उसे मेज़ पर लटका दिया। उससे एक अच्छा सा छोटा सा घर बन गया। हम रेंगते हुए घर के अंदर घुसे। अंदर घुप अंधेरा था। अपना घर होने का कितना मज़ा है, वाल्या ने कहा, हम हमेशा यहीं रहेंगे और किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे। और अगर कोई बड़ा दुष्ट भेड़िया आया तो हम उसे मारकर भगा देंगे। यह अफसोस की बात है कि हमारे घर में कोई खिड़की नहीं है, मैंने कहा, अंदर बहुत अंधेरा है। कोई बात नहीं, वाल्या ने कहा, 3 सुअरों के घर में भी खिड़कियां नहीं थीं। क्या तुम मुझे देख सकती हो, मैंने पूछा। नहीं, पर क्या तुम मुझे देख सकते हो? नहीं, मैंने कहा, मैं खुद को भी नहीं देख सकता। अचानक किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं ज़ोर से चिल्लाया और मेज़ के नीचे से भागा। वालिया भी मेरे पीछे पीछे भागी। क्या हुआ, उसने पूछा। किसी ने मेरा पैर कसकर पकड़ा था, मैंने कहा, शायद वो बड़ा दुष्ट भेड़िया होगा। वालिया भी डर गई और वो कमरे से बाहर भाग गई। मैंने उसका पीछा किया। हम गलियारे में पहुंचे और फिर हमने दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया। चलो हम दरवाज़ा पकड़ कर रखते हैं ताकि भेड़िया उसे खोल ना सके, मैंने कहा। हम बहुत देर तक दरवाज़े को पकड़ कर खड़े रहे। वाल्या ने कहा, शायद वहाँ कोई ना हो। तो फिर मेरा पैर किसने पकड़ा होगा, मैंने पूछा। वो मैंने पकड़ा था, वाल्या ने कहा, मैं यह जानना चाहती थी कि तुम कहाँ हो। तुमने मुझे वो पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी, उसने कहा, तुमने मुझे डरा दिया। हमने दरवाज़ा खोला। कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन हम अभी भी टेबल तक जाने से डर रहे थे। मान लो कि बड़ा दुष्ट भेड़िया टेबल के नीचे हो और वो अचानक हम पर कूद पड़े। तुम जाओ और कंबल उतारो, मैंने कहा। नहीं, तुम जाओ, वाल्या ने कहा। टेबल के नीचे कोई भी नहीं है, मैंने कहा। हमें क्या पता? मैं दबे पांव मेज़ तक पहुंचा और मैंने कंबल का किनारा खींचा और तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ा। कंबल नीचे गिर गया। मेज़ के नीचे कोई भी नहीं था। हम इतने खुश हुए और हमने अपने छोटे से घर की मरम्मत करने की बात सोची। लेकिन तभी वाल्या ने कहा, क्या होगा अगर किसी ने फिर से तुम्हारा पैर पकड़ लिया? इसलिए हम अब 3 सुअरों वाला खेल नहीं खेलेंगे।